السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 691 جنت کے سارے دروازوں کی چابی بتا رہا ہوں مسلم شریف کے حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ کلام میں فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح اور مکمل وضو کرے پھر وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں جا سکے گا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے بعض روایتوں میں آسمان کی طرف دیکھنے کا بھی تذکرہ آیا ہے یعنی ہر وضو پر اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے خلاصہ کلام یہ ہم روزانہ وضو کرتے ہیں اس حدیث پر عمل کریں اور حدیث کا حوالہ بھی یاد رکھیں کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے سبق نمبر 691 میں کہا گیا ہے تو آپ کو یہ حدیث بھی یاد ہو جائے گی سبق نمبر بھی یاد ہو جائے گا اور روزانہ عمل کرنے کی توفیق بھی ہو جائے گی اور یقین بھی ہوگا کہ میں نے دیکھو یہ پڑھا اب کلمہ پڑھا اور دیکھو آٹھ دروازے کھل گئے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضو کی صفائی ہوتی ہے اس لیے مومن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضاء وضو تو دھو لیے اور ظاہری طہارت اور صفائی کر لی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری اور اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید اور ایمان کی تازگی اور ایمان کو تازہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو جنت کے سارے دروازوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور جنت الفردوس میں عزت نفس کے ساتھ داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما اس لیے یہ نصیحت یاد رکھیو روزانہ وضو کرو تو اپنے ایمان تازہ کر لیا کرو تو ایمان مضبوط ہوگا لیکن روا روی بھی نہیں دھیان کے ساتھ کہ دیکھو میں یہ کلمہ پڑھ رہی ہوں یا کلمہ پڑھ رہا ہوں میرے لیے آٹھوں دروازے کھل گئے الحمدللہ اس یقین کے ساتھ اب پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دیکھیے میں نے اتنا پڑھا تو اتنا پڑھتے ہی میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکیں ان سب کی اور ہم سب کی سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے کھویا ہوا دین ہمارا واپس دے دے کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اور ہم کو اے اللہ پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال کر. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.